Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri anatahadharisha wafanyakazi wa serikali watakao kukabiliwa na makosa ya ubadhirifu wa mali ya umma kuwa wataadhibiwa vikali, kukiwemo hata kuuzwa kwa mali zao na kurejesha pesa katika hazina ya serikali. Nao raia wa mtani Kanyosha kusini mwa manispaa ya jiji la Bujumbura wanaendesha shughuli zao kando na barabara ya saba ya mtaa huo, wanaomba ukarabati mzuri wa barabara hiyo ni baada ya mafuriko yanayojitokeza kila kukicha kwenye mto Mugoi. Na huko mkoani Mwaro kumeanzishwa Jumatatu hii kampeni ya kuchunguza vidonda vya ishara ya saratani ya kinena. Kwa haya na mengine jiunge nami, jina langu Moise Misago, upande wa pili nashirikiana naye Francois Akimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anaonya afisa yote wa serikali ambaye anatia ya ubadhirifu wa mali ya umma kwamba atalazimika kulipia mali hiyo na kufukuzwa kazini. Alitangaza Jumamosi iliyopita katika mkoa wa Karusi wakati wa sherehe za kuhitimisha wiki iliyotengwa kwa wapiganaji wa chama tawala CNDD-FDD. Rais wa Jamhuri anaonya, anasema kuwa kila mtu anayetumiwa kwa ubadhirifu atafungwa na mali yake itauzwa ili pesa kutoka mnada huo ziwekwe kwenye hazina ya serikali. Tumsikilize. Hariho nabari mu manzo bunyene naratumye bampa amazina yabo bahigwe ntibaze batsindwe. Uwapo kesi zao ziko mahakamani, nimeomba majina yao, bahati kwao wasishindwe. Ukishindwa kesi ukituhumiwa wizi, jambo la kwanza ni kurejesha mali ya umma. Kuna wanaoiba wakijidai kuwa watafungwa na kuzitumia baada ya kuachiwa huru. Nataka niwahakikishie kuwa tutapiga tanji mali zao kwa kujilipa sisi raia. Hatutakubali kamwe. Atatumikia kifungo kisha arejeshe mali ya umma aliyodhulumu. Tangu zamani msaliti katika nchi walikuwa na mpora mali zote. Maana ukisaliti walikuwa na kupokonya kila kitu. Unapokuwa muhaini kabisa walikuwa na kufukuza nchini wakisema kwamba umepoteza hadhi ya Murundi. Kwa hiyo napenda niwatangazie, mtu yeyote atakayetuhumiwa wizi wa mali ya umma, tutauza mali zake, pesa zirudishwe katika hala, kisha tutazame faida kwake. Kwa sababu imedhihirika kwamba watu waliifanya tabia na kusema nitaiba, nifungwe, kisha nitumie mali hizo baada ya kuachiliwa. Ninawahakikishia, mwenendo huo umekoma. Mnapaswa kurejesha mali ya umma. Tutapata maendeleo vipi mnapotupa jukumu la kuchunga ng'ombe kisha tukamla? Raia walitupa ng'ombe, ni mali ya nchi. Tukifuja mali hizo, tunaendelea kuwa watumishi wa raia. Pasiwe mtu wa kuniaibisha kwa sababu mnatambua kwamba niliapa kuwa mtumishi wenu. Huyo amesikika ni Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye, na alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyabivuze. Na ukarabati mbovu wa mto Mugoi ambao hufurika wakati wa mvua, takataka zilizotupwa kwenye mifereji ya maji ni sababu ambazo zilipelekea uharibifu wa barabara ya saba mtani Kanyosha kusini mwa mji wa Bujumbura, barabara mpya iliyokarabatiwa hivi karibuni. Hayo ni matamshi ya baadhi ya raia wanaofanya shughuli zao karibu na barabara hiyo. Wanaomba ukarabati mzuri wa mto Mugoi na kuwashauri wenyeji wa eneo hilo kuwajibika na kudumisha miundombinu ya umma vizuri. Na huko mkoani Gitega ni kwamba barabara ya za mji huo zinatishiwa na maji ya mvua katika msimu huu. Raia wa kata za mji huo wanasema kuwa kuchimba mifereji tu katika viwanja vyao haitoshi, lakini hata hivyo kwamba serikali inapaswa kusaidia kuchimba mifereji kando na barabara za mji huo. Mkuu wa mji wa Gitega Butoi Hussein anasema kuwa wanahamasisha wamiliki wa viwanja na wale walio katika maeneo ya ujenzi kuchimba mashimo ambayo yatashikilia maji ya mvua wakati huu. Ni ripoti yake Arthur Kavabushi, hapa inasoma na mwenzetu Omer Nduwayo. Barabara hizo zinazobomolewa na maji ya mvua ni barabara zinazopatikana katika kata ya Yoba, Rango, Nyabiharage na Nyabisindu. Raia mmoja wa kata ya Yoba anasema kuwa kuchimba mashimo ya kuhifadhia maji uani si vibaya, ila kwamba serikali ingesaidia ili kupatikane mifereji ya maji pembeni ya barabara ili maji yapate njia kuliko kufyatukia popote pale. Mwingine aliyezungumza na Radio Isanganiro anasema kuwa uzagaaji wa maji huwasababishia balaa kama nyumba kubomoka, mimea kukumbwa na nyinginezo. Hussein Butoi, katibu kata mjini Gitega, anaeleza kuwa uongozi huhamasisha raia kuchimba mashimo uani ili kuhifadhia maji yote ya uwazima mara wanapojenga. Hayo wakati ambapo waliojenga kabla wanatakiwa kuchimba shimo lenye mita 8 za urefu na kulipakia mawe ili kumiliki maji yote. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, sheria inayomuadhibu yeyote anayekiuka hatua hiyo ilishatoka kutoka utawala, na kwamba polisi husaidia katika utekelezaji, huku faini ya 200,000 ikiwa ilitozwa tayari kwa ua ambalo halikuchimba shimo hilo. Kata hizo zenye barabara ambazo ziko katika hali mbaya zina viwanja vya kujengea vilivyonunuliwa kwa raia, huku wanaohusika na malazi wakiwekwa kando. Shukran Omer Nduwayo. Na raia ambao mashamba yao yaliharibika na maji ya mto Nyengwe unaotenganisha mkoa wa Makamba na ule wa Rumonge kufuatia kazi za ujenzi zilizofanywa hivi karibuni na wakala wa idara ya kitaifa ya barabara harakati za kulinda daraja la mto huo, wanaomba fidia kutokana na uharibifu uliosababishwa na maji ya mto huo uliogeuzwa mkondo wake. Mbali na hayo, wanaomba pia ukarabati wa mto huo. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa idara barabara nchini Burundi anatuliza nyoyo raia hao, Emil Ndaisaba, anabainisha kuwa hivi karibuni timu itaagizwa kuchunguza kuhusu hali hiyo na kusema kwamba mto huo utaendeshewa ukarabati. Isanganiro. Ikuwa ni sasaba na dakika 29 tunene ya tarifaini kwamba ukosefu wa maturubali nanja ni baadhi ya changamoto ambazo zina wakabili wahasiriwa wa mafuriko wanaopatikana katika kambi ya Kigaramango katika tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Raia hao wanasema hawana malazi katika kipindi hiki cha mvua, wanaotaka wahifadhi kuwasaidia. Hawa ni baadhi ya raia wa Kigaramango, tuwasikilize. Njaa inatutesa hapa Mkigaramango. Watoto hawaendi tena kwa masomo juu ya kukosa chakula. Wakishashinda na njaa, kesho usubuhi hata pata nguvu ya kuenda kushule. Baridi ni nyingi hapa. Panaanza kutusaidia hata blanketi ya kujifunika. Kabisa tuko mungora anengora zisiyojulikana. Yaani tuko mshida hapa Mkigaramango. Tunateseka kabisa kama vile mwewe wazazi, kama vile mmetuzaa. Kabisa mtushughulikie kwa ile hali. Msituache peke yetu. Bali tunaomba msaada kutoka kwenu. Hapa Kigaramango tuko na tatizo la mabashe. Hapa tulikuwa hapa kama tunakuja ukimbizini, tumekimbia sababu ya maji, lakini tumesaidiwa msaada wa kwanza wa mahema na asosiasio fulani. Zile hema zimesha kuisha sababu ya jua. Umepewa hema moja, unategemea ingine itakuja, ila bado msaada wowote. Kama chakula pia njaa inataka tuua. Watoto ugonjwa mara kwa mara, manyoka za tumboni. Sisi ni tatizo ya hapa Kigaramango. Wakati yenyewe anatupatia mahema, na hivi mahema isha tuishia, na wamoya bakupataka mahema kwa hii wakati ya Kigaramango, na hivi njali isha tuua. Hakuna uwezo yenye tukuemo, tunastahili tupate venye watatusaidia katika vya kukula na venye tutafunikia mahema, na hivi njali inatutesa hapa msite Kigaramango. Tuna matatizo mengi, kwa maana tangu maji yalituingilia tarehe 1 za mwezi wa 5 tano ndio tufuta tunakuja tukuja pa msite Kigaramango. Tangu tulifika Kigaramango tulipata wasaidizi walikuja kutusaidia, wakatusaidia na mabashi. Lakini hayo mabashi si wote wa raia walipata mabashi. Zile basha zina walipata zimeshachanika kwa sababu jua limewaka ni lingi sana. Zimeisha kutana mvua ikinyesha, wazazi mnaanza kuwaza utalaza watoto wapi, watalala wapi watoto. Kingeka tu nataka kuomba njia pa msite Kigaramango pako njia. Utaambia mtoto anaenda kumasomo akamwambia sasa nitakwenda ajili ya nini? Nasikia njia. Sasa tunaomba wazazi wetu, tunaomba rais wetu atukumbuke hapa site Kigaramango, watusaidie kwa vyakula na mabashi. Na mwenyekiti wa kambi hiyo kwa upande wake anathibitisha hali hiyo. Augustin Nyandwi anatolewa wito wa hisani kuingilia kati, tumsikilize. Niko chef wa site Kigaramango. Tatizo tuko nayo mai site Kigaramango, wanyagihugu wako njaa sana. Wanyagihugu wanahitaji msaada wa dawa. Wanahitaji vyombo vya munyumba. Wanahitaji matera juu wanalala chini, wanalaku murago urishaisha. Tunahitaji machandarua, vingine tunahitaji mahema juu ikatika, mvui kinyesha ni inje. Tunawasi sana mutusaidie mwa hivyo vitu. Huyo amesikika ni Augustin Nyandini, mwenyekiti wa kata ya Kigaramango, wa kambi ya Kigaramango. Na kumeanzishwa Jumatatu hii kampeni ya kuchunguza na kutibu vidonda vya ishara saratani ya mlango wa uzazi huko mkoani Mwaro. Katika wiki hii shughuli itafanyika katika hospitali za Kibumbu na Fota. Afisa wa afya katika mkoa wa Mwaro anawaalika viongozi wa utawala katika ngazi zote, maafisa wa sekta ya afya na madhehebu ya kidini kuhamasisha watawaliwa ili kuripoti kwa idadi kubwa ya raia wa maeneo wanaotawala kwenye shughuli hiyo. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba kuna ripoti wa raia julikanaye kwa jina la Mark Kabaye aliuawa usiku kwa kuamkia Jumatatu hii na watu wasiojulikana mbele ya duka lokuwa akilinda. Hapo ni karibu ya soko ya Ruyigi katika mji wa Ruyigi. Kwa upande wake kiongozi wa tarafa Ruyigi anasema kwamba mlinzi huyo aliuawa akiwa amelala akipigwa jiwe kichwani na wezi wasiojulikana ambao alikuwa amezuia kuiba alipokuwa akilinda. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7 dakika 34 la ziada sina. Isipokuwa tu ni kuteremsha nanga, niwashukuru nyote ambao umetega sikio. Niwashukuru pia wale wote wale changia ili taarifa ikufikieni. Langu jina ni Moize Misago na kutakia mchana mwema, kwa aherini.